نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں بے شک اللہ پر بہت آسان ہے۔